la ciutat era jove, aquell 18 de maig. Sí, la ciutat era jove, aquell 18 de maig, que no oblidarem mai. Per unes quantes hores ens vàrem sentir lliures i qui ha sentit la llibertat té més forces per viure. De ben lluny, arribaven totes les esperances i semblaven noves acabades d'estrenar. De ben lluny les portàvem. Per unes quantes hores ens vàrem sentir lliures i qui ha sentit la llibertat té més forces per viure. Una vella esperança trobava la veu en el cos de milers de joves que cantaven i que lluiten. No l'oblidarem mai, no l'oblidarem mai, aquell 18 de maig, no l'oblidarem mai, aquell 18 de maig a Madrid.